tera lainon wala Quran Majid safa number 47 aur 47 safa number 47 niche se teesri line para number 2 ruku number 12 suratul baqara awaz ayat number 222 a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa yasalunaka 'anil mahiyyi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahiyyi wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے وہ یسالون کا اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیوی ایام کے بارے یہ بات گزارش کی رہی تھی کہ حاضر یحیو حیزن کے آسمانی ہیں کہنے اور عرف میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عورت کے خون بہنے سے عورت کے رحم سے خون نکلتا ہے اور اس کی تین صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ ماہانہ تقریباً ماہانہ وقفے کے بعد یہ رحم سے خون نکلتا ہے اور جس کی مدت 3 دن سے 10 دن تک اس کو حیض کہیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ جننے کے بعد خون نکلتا ہے رحم سے اور اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے جس کو نفاس کہتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے یہ خون نکلتا ہے رحم سے اس کو استحاضہ کہتے ہیں کہ جو حیض کے ایام ہیں ان سے کم ہو 3 دن سے کم ہو یا 10 دن سے زیادہ ہو تو اس کا شمار استحاضہ ہو اسی طرح نفاس میں ہے 40 دن سے بڑھ جائے تو اس کا شمار استحاضہ میں ہو اب اس میں حیض اور نفاس کی جو حالت ہے اس میں نہ تو نماز پڑھی جا سکتی نہ روزہ رکھا جا سکتا اور نہ ہی میاں بیوی کا تعلق قائم کیا جا سکتا اب جہاں تک اس کے روزوں کا اور نماز کا تعلق ہے تو ان دنوں کی نمازیں تو معاف ہیں اور اگر استحاضہ کی صورت ہو تو پھر نماز پڑھی جائے گی خون آ رہا ہو نماز پڑھی جائے گی تو اس حالت میں اگر یہ خون حیض کا ہے یا نفاس کا ہے تو نمازیں معاف ہیں لیکن روزے ان دنوں کے رکھنے پڑیں گے اسی سے ایک واقعہ ہماری شیخ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ وہاں درس فرماتے تھے تو اس زمانے میں مدارس کی صورت نہیں تھی جو صورت آج موجود ہے تو یہ اکابر اپنی اپنی جگہ پہ احادیث اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے تو مسجد نبوی میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے. تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا تھا مسجد نبی میں, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مسجد نبی میں موجود تھے, تو درس میں شریف. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ان کے انداز سے, ان کی گفتگو سے متاثر ہوئے, تو پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں, آپ کا نام کیا؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں ابو حنیفہ ہوں, کوفے سے آیا ہوں. تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ وہ ابو حنیفہ بھی جس نے میرے نانا کے دین میں اپنی رائے کو داخل کیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. فرمایا کہ جی, لوگوں میں حوصلہ ہوتا تھا سننے کا. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں نے عقل کو, رائے کو داخل کیا ہے شریعت. سوال یہ ہے کہ اگر انسان سویا ہوا ہے نیند کی حالت میں اور احتلام کی کیفیت پیدا ہو جائے, تو اس سلسلے میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو مواد نکلتا ہے انسان کا, یہ زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب زیادہ ناپاک ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے. فرمایا کہ اگر میں عقل کو داخل کرتا شریعت کے حکم میں تو میں فتویٰ دیتا کہ احتلام کی حالت میں وضو کیا جائے اور پیشاب کی حالت میں غسل کیا جائے, کہ زیادہ ناپاک چیز میں تو زیادہ پاکیز بھی چاہیے. لیکن میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد وضو ہے اور اس مواد کے اخراج کے بعد غسل ہے. تو میں نے اس فتوے کو اختیار کیا ہے اپنی رائے کو داخل. دوسرا سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ نماز زیادہ فضیلت والی عبادت ہے, زیادہ ضروری ہے, یا روزہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز افضل. فرمایا اگر میں عقل کو داخل کرتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ ان مخصوص ایام میں عورت کی جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ ادا کرے اور روزے جو رہ گئے ہیں وہ ادا نہ کرے, کیونکہ افضل چیز کو اختیار کرنا چاہیے. میں نے یہ فتویٰ دیا, میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان ایام میں اگر روزے رہ جائیں تو وہ رکھے گی اور اگر نمازیں رہ جائیں وہ معاف. تو میں نے شریعت کے حکم کو لیا ہے اپنی آپ کو بلا کر. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ مرد مضبوط ہے یا عورت مضبوط ہے, کہ دونوں میں سے کون کمزور ہے کون قوی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ عورت کمزور ہے. فرمایا اگر میں عقل کو داخل کرتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ وراثت میں عورت کے دو حصے ہوں, مرد کا ایک حصہ ہو, کیونکہ کمزور کے ساتھ زیادہ تعاون کرنا چاہیے. لیکن میں نے یہ فتویٰ نہیں دیا. میرا فتویٰ یہی ہے کہ مرد کے دو حصے ہوں گے, عورت کا ایک حصہ ہو. جب یہ حضرت نے بات ارشاد فرمائی تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے, اور اٹھنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ماتھا چوما. فرمایا کہ تیری فراست اور عظمت بتا رہی ہے کہ لحسد کی وجہ سے لوگ تیرے بارے میں باتیں پھیلا رہے ہیں. تو بہرحال میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ ان دنوں میں جو روزے رہ جائیں گی عورت یہ روزے رکھے گی, بعد میں ان کو پورا کرے گی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد. رمضان مبارک میں جب پاک ہوگی تو جو باقی روزے ہیں وہ فرض ہیں وہ رکھے گی, اور یہ جو روزے رہ گئے ہیں یہ رمضان مبارک کے بعد. اس بارے میں ہمارے ہاں عام طور پر سستی پڑ جاتی ہے, بہت سے روزے جمع ہو جاتے ہیں, تو اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے گھروں کے اندر جو ماحول بنے کہ رمضان مبارک کے اندر جو روزے رہ گئے ہیں وہ اگلے رمضان مبارک سے پہلے پہلے ادا ہو جانے چاہیے, یہ ذمہ نہ رہے. نماز ان اس کیفیت میں معاف. تو نبی علیہ السلام نے سوال کیا گیا اور یہ بات میں نے گزارش کی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی آباد تھے, تین قبیلے. یہودیوں میں اور عیسائیوں میں افراد اور تفرید کی کیفیت پائی جاتی, کہ یہودیوں میں ہے کہ عورت جب ایام کی حالت میں ہو تو اس کو دیکھنا منع, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا منع, اس کے ساتھ رہنا منع, وہ اس کو علیحدہ کر دیتے. اور یہی زاویہ مجوسیت میں ہے, یہی زاویہ ہندوازم میں ہے. हिंदू मजहब में भी यही है कि इन अय्याम के अंदर औरत को अलहदा कर दिया जाए। मजूसियत के अंदर भी है, क्योंकि उस वक्त सहाबा किराम रज़ियल्लाहु को वास्ता मजूसियत से हिंदुओं से नहीं पड़ा था, इसलिए इनका तो उनको इल्म नहीं था, लेकिन यहूदियत से वास्ता पड़ा था, यहूदियत से वास्ता पड़ा था, ईसाइयत से वास्ता पड़ा था। तो इस लिहाज से उन्होंने सवाल किया, और ईसाइयों का जाविदा यह है कि इन अय्याम में भी कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं, बग़ैर अय्याम के जो हालत जायज़ है तो अय्याम में भी वो ताल्लुक़ जायज़ है। तो लिहाजा ईसाइयत के अंदर इफराद की कैफियत थी और यहूदियत के अंदर तफरीद की कैफियत थी, तो इस्लाम ने एतदाल की तालीम दी। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यह एतदाल का हुक्म नाजिल फरमाया, और मैं कुल एनिवेशन आप फरमा दूँ। जहाँ जहाँ कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल इस्तेमाल हुआ है, वहाँ इससे चार बातों की तरफ इशारा मालूम हो रहा है। पहला इशारा इसमें यह है कि कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए अगर तजवीद का ख्याल नहीं रखेंगे तो मानी तब्दील हो जाएंगे। यह है कुल, दो नुक्ते वाला क़ा, इसको ज़बान की जड़ कौवे के अंदर वाली तरफ लगा के इसको अदा करना है और इसको मोटा अदा करना है। इसका हम आवाज़ हर्फ है काफ, बगैर नुक्ते वाला किताब वाला काफ कहते हैं, ये कलम वाला काफ उसको किताब वाला काफ कहते हैं। वो ज़बान की जड़ को कौवे के बाहर वाली तरफ लगाएंगे, यानी ये ज़रा थोड़ा सा आगे करके इसको अदा करेंगे और इसको मोटा भी अदा नहीं करेंगे, जड़ ऊपर नहीं उठाएंगे। किसी हर्फ को मोटा अदा करना हो तो जड़ ऊपर उठाते हैं, आपको मोटा अदा करना हो तो जड़ और दरमियान का हिस्सा ज़बान का दोनों ऊपर उठाते हैं। तो ये काफ जो किताब वाला है इसमें जड़ ऊपर नहीं उठाएंगे, जब जड़ ऊपर दरमियान का हिस्सा तो वैसे नहीं उठाएंगे। तो अगर इस फर्क का ख्याल नहीं रखेंगे तो इसको एक जैसा पढ़ेंगे, जैसे उर्दू में हमारे यहाँ तो इसको हमने पढ़ लिया कुल, पुल की बजाय इसको कुल पढ़ लिया तो मानी तब्दील हो गए, पुल दो नुक्ते वाला पा आप कह दें और कुल आप खा जाए। अब कहने में और खाने में कितना फर्क है, तो मानी तब्दील। तो इसलिए तजवीद का ख्याल रखना ये ज़रूरी है, हर्फ का हर्फ की अदायगी का ख्याल रखें और आवाज़ की मिकदार का ख्याल रखें। तो लफ्ज़ कुल से मालूम हो रहा है, एक इशारा ये मालूम हो रहा है कि तजवीज़ से कुरान का पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी बात ये मालूम हो रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कुल, कि यह पैगाम हम आपको दे रहे हैं, ये पैगाम आप आगे मुंतकिल फरमाएं, जिस पे वही नाजिल हो और वो पैगाम आगे मुंतकिल करे उसको नबी कहते हैं। तो लिहाजा ये नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की दलील है कि आप अल्लाह के नबी हैं, कि जब पैगाम आप पे नाजिल हुआ और आपसे ये बात कही गई कि आप इस बात को फरमा दें। तीसरी बात, कुल नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया गया आप कह दें, आपने कहना क्या है, जो आगे बात है वो आपने कह दी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ कुल जो नाजिल हुआ आप पे, आपने उसको भी साथ तिलावत फरमाया, जिससे ये बात मालूम हुई कि कुरान मजीद जैसे नाजिल हुआ है वैसे मौजूद है, इसके अंदर कोई तगय्युर तबद्दुल, जो कुरान मजीद की महफूजियत की दलील है। और चौथी बात यह है कि कुरान मजीद की हर आयत, कुरान मजीद का हर हुक्म ये बतलाने के लिए है, लेकिन कुरान मजीद में बाज़ आयात में लफ्ज़ कुल है और बाज़ में नहीं, तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि जहाँ लफ्ज़ कुल है वहाँ ख़ास बात, तवज्जो तलब बात है, ज़्यादा तवज्जो की बात है, उसे मुतवज्जो किया जा रहा है। अब इसमें यह मामला क्योंकि बहुत तवज्जो तलब था कि माहौल के असरात ना पड़े, यहूदियत के असरात भी ना पड़े, ईसाइत के असरात भी ना पड़े, अल्लाह के इल्म में यह बात थी कि मजूसियत भी आगे मुसलमानों के साथ इसके भी इसका भी मिलाप होगा, हिंदुइज्म के साथ भी मिलाप होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को नुमाया करके बयान फरमा दिया ताकि ये असरात ना पड़े। तो फरमाया जब फूल अलैहिस्सलाम आप फरमा दें हुआ अज़ान कि ये अज़ा तकलीफ देह चीज कि जो तकलीफ देह हो वो काबिल नफरत है। तो मैं कि ये हालत इंतहाई नफरत के काबिल है। फूल अलैहिस्सलाम फरमा दिए हुआ अज़ान कि वो इंतहाई काबिल नफरत यानी इंतहाई नापाकी की हालत है। तो आप क्या करें फातज़िलु बस आप अलहदगी इख्तियार करें अन्निसा औरतों से तो औरतों से अलहदगी इख्तियार करें फिल महीज़ी अय्याम में वला तक़रबूहुन्ना। अब यह अलहदगी कैसी इख्तियार की जाए अब इस पर तालीम फरमा दी कि यहूदियों की तरह से नहीं मजूसियों की तरह से नहीं हिंदुओं की तरह से नहीं और ईसाइयों की तरह से मिला पी लें वला तक़रबूहुन्ना और मत करीब जाओ उनके हत्ता यतहुन्ना यहाँ तक कि वो पाकीज़ा हो जाए। अब यहाँ इशारा मौजूद है कि किस जगह के करीब नहीं जाना जो चीज़ नफरत अंगेज़ है उस जगह के करीब नहीं जाना। क्या चेहरा भी नफरत के काबिल है नहीं। क्या हाथ भी नफरत के काबिल है नहीं। क्या इस हाथ से वो तुम्हारे लिए खाना पका सकती है रोटी पका सकती है खाने को आटे को हाथ लगाएगी सालन को हाथ लगाएगी रोटी को हाथ लगाएगी ये नापाक नहीं होंगे। तुम्हारे जिस्म को उसने हाथ लगा दिया तुम्हारा जिस्म नापाक नहीं होगा। वहाँ तो ये था कि यहूदियत के अंदर और हिंदुज़म के अंदर भी कि अगर कपड़े को ये कैफियत हो जाए फिर कपड़ा जिसमें साल लग जाए नापाक हो जाए तो कपड़ा भी नहीं धोया जा सकता। कपड़ा धोएंगे तो कपड़ा धोने वाला भी नापाक हो जाएगा। अब इस कदर शिद्दत की कैफियत तो यहाँ से इशारतन ये बात मालूम हो गई कि जिस जगह पे ये तकलीफ़ है गंदगी है उस जगह के करीब नहीं जाना। कब तक फैज़ा तत्वाहरना पस जो पस जब वो खूब पाकिदा हो जाए फातूहन्ना पस आओ उनकी तरफ मिन हैसु जहाँ से अमरकुमुल्लाह तुमने हुक्म दिया अल्लाह। अब ये पाकीज़गी ये अय्याम वाली पाकीज़गी है कैसे होगी कि हर औरत की अपनी आदत है अय्याम उसकी अपनी अपनी 3 दिन से कम नहीं 10 दिन से ज़्यादा। जब 3 दिन से 10 दिन तक हैं तो एक की आदत 6 दिन की। अब 6 दिन उसके पूरे हो गए क्या वो पाकीज़ा इस लिहाज से हो गई कि उसके साथ मेल जोल रखा जा सकता है नहीं। इसके लिए 2 उसूल हैं जिसको ज़हन में रखना। एक ये कि 10 दिन जब पूरे हो जाएं उस वक्त अगर गौसल ना भी किया जाए तो औरत हलाल है और अगर 10 दिन पूरे नहीं हुए उसकी आदत वाले दिन पूरे हो गए 10 दिन से कम है तो उसके बाद जब वो पाकीज़ा हो जाए यह सिलसिला उसका ख़त्म हो जाए और एक नमाज का वक्त गुजर जाए तो अगर गौसल नहीं किया तो भी वो हलाल है। तो 10 दिन से कम में एक नमाज का वक्त इस हालत में गुजरना ज़रूरी और 10 दिन पूरे हो जाए तो फिर पूरा हो गया वक्त तो उसके लिए फिर किसी वक्त के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं। लेकिन अफसल यही है कि गौसल कर लिया जाए पूरी पाकीज़गी हो जाए और फिर जो है बाहमी ताल्लुक़ कायम होना चाहिए। फिर यहाँ फरमाया कि ये बाहमी ताल्लुक़ क्या कि जैसा कि अल्लाह ने हुक्म दिया। अब जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो उससे यह बात कि जो गैर मुनासिब जो तरीके हैं उन तमाम तरीक़ों से अपने आप को बचाना है और मुख्तलिफ़ कौमों के अंदर गिरोहों के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके पाए जाए रवाबिस के अंदर राफ़िज़ियों के अंदर अहले तशय्यों के अंदर उनके यहाँ इस बारे में 2 बातें पाई जाती हैं निकाह के हवाले से। एक बात तो उनके अंदर जो पाई जाती है वो है मुता क्या मुता है उनके अंदर कि निकाह की एक सूरत निकाह की है जो हमारी तरह है और एक है मुता है और मुता खालिसतन ज़िना है और ये उनके मज़हब के अंदर शामिल है। उनके मजहब में बुनियादी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, तबर्रा है, मुता है, तकिया है। ये तीन बुनियादी उसूल हैं उनके मजहब के, और हमें इसका क्योंकि इल्म नहीं, इसलिए बहुत से मामलात में हम फिसलते हैं, गलत फहमी में मुबतला होते हैं। तबर्रा है कि हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, यह उनके दीन की असास है। उनकी बुनियाद यही है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की नफ़ी, यह उनके मजहब की बुनियाद है। दूसरी बात उनके अंदर जो मैंने गुजारिश की कि मुता है, क्या मुता क्या है कि किसी कोई औरत कोई मर्द आपस में तय कर लें, वक्त तय कर लें, अपनी उजरत तय कर लें तो ये जीना है, तो उसका नाम मुता का दिया गया। और ये बात इससे पहले गुजारिश की गई है कि मुता जो पहले राज था नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में मंसूख हुआ है वो ये नहीं था। जिना की यह सूरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक कभी जायज़ नहीं रही, जिना जिना ही शुमार हुआ है। अलबत्ता ये था कि एक निकाह बाकायदा गवाह होते थे, लड़की वालों से रिश्ता मांगा जाता था और अलानिया निकाह होता था, गवाह उसमें मौजूद होते थे, और ये निकाह मुकर्रर वक्त के लिए होता था कि 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, इतने महीनों के लिए निकाह हो रहा है। बस इसमें 2 चीज़ें थीं जो निकाह में, जिसको निकाह मुअक्कद कहते थे, और निकाह मुअक्कद में 2 फ़र्क थे। एक फ़र्क ये कि तलाक देने की ज़रूरत नहीं, जब वो मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाएगी खुद ब खुद तलाक वाकई। दूसरी बात जो उसके अंदर थी वो ये थी कि अगर इस अज़ला में मियाँ बीवी दोनों में से कोई मर गया तो एक दूसरे के वारिस नहीं बने। ये 2 बातें थी, बाकी उसी तरीके से निकाह, उसी तरीके से इद्दत, उसी तरीके से दूसरा निकाह करने से पहले इद्दत का गुजारना, वो सारी शर्तें उस जैसी थी। जबकि मुता के अंदर जो मुता अहले रवाफिज़ ने अहले तशय्यो ने इख्तियार किया है उसके अंदर जो कोई ऐसी बात नहीं, वो है कि वक्त मुकर्रर हो गया, उसकी उजरत तय हो गई, तो ये जिना है, ये निकाह नहीं है। तीसरी बात जो उनके अंदर जो तीसरा उसूल उनका है वह है तकिया, कि अपने असल अकायद किसी के सामने जाहिर नहीं करने। अगर अपने असल अकायद किसी के सामने जाहिर करेंगे तो फिर जहन्नमी हो, तो लिहाजा दीन 9/10 9 हिस्से 10 में से ये तकिया है, तो इसको इख्तियार करेंगे अपना सही अकीदा किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे, और इस अंदाज से बात करेंगे कि दूसरा समझेगा कि ये तो हमारी हमनवई कर रहा है, जबकि हमनवई नहीं कर रहा होता, वो कोई ना कोई उसके अंदर थोप कर रहा होता। तो बहरहाल मैं ये बात गुजारिश कर रहा था कि उनके यहाँ जो सूरतें हैं, एक सूरत तो ये है, और दूसरी सूरत उनके यहाँ ये है कि औरत जब बीवी है तो हर रास्ता जायज़ है, जबकि शरीयत ने इस बारे में पाबंदी लगाई है और यह पाबंदी आगे फरमाती। यहाँ भी इशारतन मौजूद है कि जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया उस अंदाज से ताल्लुक कायम करो, बाकी अपनी तरफ से ये जो ख्वाहिशात नफ्स परस्ती है इसको इख्तियार मत करो। तो मैं इन्नल्लाह यकीन अल्लाह ताला जो हिब्बुत तवाबीना पसंद करता है तौबा करने वालों को, खूब तौबा करने वालों को। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन तवाबून, वो कमा काल नबी सस्ती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो कि सारे के सारे तुम गुनाहगार हो, के गुनाहगार, नमाज पढ़ रहा हूँ तो भी गुनाहगार क्यों? कि नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज से फारिग होते सलाम भेजते तो एक बबार अल्लाहु अकबर फरमाते, 3 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह फरमाते। अस्तग़फ़िरुल्लाह तो गलत काम करने के बाद, गैर मुनासिब काम करने के बाद पढ़ा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम नमाज जैसी इबादत के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 दफ़ा पढ़ रहे हैं, 1 दफ़ा अल्लाहु अकबर कि नमाज शुरू किया है, अल्लाह नमाज शुरू की है अल्लाह के नाम से। जब नमाज से फारिग हुए तो नमाज से फरागत भी की है अल्लाह के नाम पर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, تو اس کے بعد اللہ اکبر پڑھنا اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح نماز میں اللہ کو سب سے بڑا مانا ہے، اسی طرح نماز کے بعد بھی اللہ ہی کو سب سے بڑا مانا ہے. اور تین بار استغفر اللہ پڑھا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے غیر مناسب کام تو نہیں کیا، نماز پڑھی. اس میں اس بات کا اشارہ فرما دیا کہ اللہ کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کی ہے میں نے، بندگی کی ہے، لیکن تیری بندگی کا حق میں ادا نہیں کر سکا. جب نبی علیہ السلام تین بار استغفر اللہ فرما پڑھ رہے ہیں اور اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نماز کا جو تقاضا ہے میں پورا نہیں کر سکا، تو میری اور آپ کی نماز کس شمار ہے؟ نہ تو پوری نماز میں ہمارا خیال ایک جگہ ٹکا ہوا ہے، اور نہ نماز کے اندر الفاظ کی ادائیگی ہماری پوری صحیح ہو رہی ہے، تو ہماری نماز بھی خطا ہے. یہ تو اس کی رحمت ہے تو اس کو قبول فرما دیتے ہیں. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، نہ جانے چلتے ہوئے بھی کتنی خلاف ورزیاں انسان سے ہو جاتی. تو ہمیں کہ ہر ایک خطا کار ہے، جو خطا کار ہے تو ہمیں بہترین خطا کار کون ہے؟ عجیب بات ہے، ایک ہے خطا کار، پھر فرمایا جا رہا ہے بہترین خطا کار کون ہے؟ بہترین خطا کار وہ ہیں التوابون، جو ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے ہیں، کہیں استغفار کرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود بھی استغفار فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا اور حضرت نے جو استغفار فرمایا ہے کثیر تعداد میں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ نبی علیہ السلام نے استغفار کے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور میں شمار کرتا رہا تو 70 بار سے زیادہ حضرت نے اس کو فرمایا. تو کہیں نبی علیہ السلام نے 200 بار بھی یہ الفاظ استعمال فرمائے. تو لہذا فرمایا کہ بہترین خطا کار کون ہے؟ کہ جو اللہ کے ساتھ ہر وقت رجوع کی حالت میں، اگر گناہ ہیں تو یہ گناہ معاف ہو جائیں، اگر گناہ نہیں ہیں، کہ گناہ نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا، لیکن میں ایک بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے وضو آپ فرما رہے ہیں، وضو فرمانے کے ساتھ ساتھ گناہ دھل رہے ہیں، آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ہر قدم پر گناہ دھل رہے ہیں. اگر اللہ کی رحمت سے گناہ جو ہے وہ ختم بھی ہو گئے تو پھر بھی اگر استغفار پڑا ہے تو اس کی وجہ سے درجات بلند ہونا شروع ہو جائے، تو اس لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان ہی. میں یقین اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے خوب توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور وہ پسند کرتا ہے المتطہرین، پاکیزگی اختیار کرنے والے. ایک ہے طہارت، ایک ہے تطہر. طہارت ہے کہ ظاہری لحاظ سے پاکیزگی، وضو کیا ہے، استنجا کیا ہے، وضو کیا ہے، یہ طہارت ہے. اور ایک ہے تطہر، تطہر یہ ہے پوری طرح سے پاکیزگی اختیار کرنا. تو یہ جب غسل کی حاجت ہو تو غسل کی حاجت میں جب غسل کیا جاتا ہے یہ پوری طرح سے پاکیزگی. ایک پاکیزگی یہ ہے جو جسم کی پاکیزگی، ایک پاکیزگی ہے دل و دماغ کی پاکیزگی، کہ دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنا ہے کس سے؟ کفریہ اور شرکیہ عقائد سے، غلط نظریات سے، غلط سوچ سے، ریاکاری سے، حسد سے، تکبر سے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے. اس کے بعد پاکیزگی ہے مال کی، کہ مال کو پاکیزہ رکھنا ہے دو لحاظ سے، کہ مال حاصل کرنا ہے حلال ذریعے سے، حرام کی آمیزش سے اس کو بچانا ہے، اور اس کے بعد اس مال کو خرچ کرنا ہے، اس کے واجبات جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں، زکوٰۃ ہے اور دیگر مالی ذمہ داری ہیں وہ پوری کریں گے، اگر پوری نہیں کریں گے تو یہ رزق پاکیزہ نہیں ہوگا. تو پاکیزہ ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، پہلی بات یہ کہ ذریعہ صحیح ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تقاضے ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، ان میں اس کو خرچ کیا جائے. اور پھر ایک بات اور بھی ضمن اس کے ساتھ شامل ہے کہ یہ مال واجبات ادا کیے ہیں لیکن उन कामों के अंदर इस्तेमाल ना हो जो काम अल्लाह को नाराज करने वाले, उनसे भी इस माल को खर्च करने में इस्तेमाल करना। तो मैं कि अल्लाह पसंद करता है खूब पाकीज़गी इख्तियार करने वालों, ये बात बयान फरमा के अब उसी जाबते को बयान फरमाया है कि जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है जुका है, इस बारे में जाबिता क्या है, गलतफहमी जो है यहाँ दूर फरमा। तो मैं कि निसा हुकुम, तुम्हारी औरतें हर सुल्लक हूँ, तुम्हारे लिए खेती हैं। अब खेती की जगह को कहते हैं खेती उसको कहते हैं जहाँ पैदावार हो, ये फसल हो, और ये फसल कब होती है, जब आप इसके अंदर बीज डालेंगे, जब बीज डालेंगे तो ये बीज जो है ये फसल की शक्ल इख्तियार करेगा। अगर किसी दरख्त की बुनियाद आपने उसके अंदर डाल दी, आम है उसकी गुठरी डाल दी, तो उसमें आम का दरख्त होगा। आपने गंदम का बीज डाला है तो उससे गंदम पैदा होगा। तो खेती उस जगह को कहते हैं जिसके साथ दो चीज़ें हैं कि बीज उसमें डाला जाएगा और वहाँ से पैदावार होगी। इससे खुद बहुत एक बात वाजे हो गई कि मियाँ बीवी का ताल्लुक कैसे होगा, उस जगह से होगा जहाँ पैदावार हो, पैदावार क्या है औलाद। तो लिहाजा मालूम हुआ कि बीज वहीं मुंतकिल करेंगे जहाँ से औलाद पैदा हो, और उसके अलावा जो है वो हराम है जहाँ से मालूम हो रहा है। तो निसाब हूँ तुम्हारी औरतें हर सुल्लकुम, तुम्हारे लिए खेती हैं। यहाँ किनाए के साथ पूरी बात को वाजे फरमा दिया, फातु हर सकुम पर तुम आओ अपनी खेती में, अन्ना ही तुम, अन्ना में तीन अन्ना इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद में, तो इसके तीन मानी आए हैं। अन्ना के एक मानी है जगह के, जिस जगह, अन्ना के एक मानी है जिस वक्त, और अन्ना के एक मानी है जैसे, तीन बातें इसके अंदर कि जिस वक्त चाहो अपनी खेती में आ सकते हो, पाबंदी नहीं है न रात की न दिन की, जहाँ भी ज़रूरत हो तो ये ताल्लुक़ कायम किया जा सकता है, कोई इसकी पाबंदी नहीं। एक बात, दूसरी बात यह है कि जिस जगह आओ, लेकिन आना कहाँ है, आना है अपनी खेती के अंदर, दूसरी जगह नहीं जाना। और तीसरी बात है कैसे, इसकी भी पाबंदी नहीं कि जिस अंदाज से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सको तो अंदाज भी इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन शर्त वही है कि ताल्लुक कहाँ रखना है, खेती के साथ रखना है, गैर खेती के साथ ये ताल्लुक नहीं रखना। तो हमें कि अन्ना शीत हूँ, जैसे तुम चाहो और जिस वक्त तुम चाहो, वक़दिमुल अनफुसिकुम। अब यहाँ एक और इशारा फरमा दिया कि इसको अपनी सिर्फ लज्जत की कैफियत मत बनाओ, वक़दिमुल, और तुम आगे भेजो, लियानफुसिकुम अपने लिए। आगे भेजना क्या है कि ताल्लुक कायम करने से पहले दुआ का करना, ताल्लुक कायम करने के बाद, फारिग होने के बाद अल्लाह से रुजू करना, दुआ का मांगना कि अल्लाह नेक औलाद अता फरमा दे। तो ये सिर्फ ख्वाहिश परस्ती ना हो बल्कि औलाद के लिए हो के अभी फरमाए तो ना कहो तकसर फैनी उबाही बिकुन योमल क़ियामा के, निकाह करो और कसरत पैदा करो, किसकी, कि मेरी उम्मत के अंदर जो वो लोग जो मेरे साथ खड़े हों क़यामत के दिन, उनकी कसरत पैदा करो ताकि मैं तुम्हारी कसरत पे एहसास बरतरी जो है वो ज़ाहिर कर सकूँ। तो फरमाया कि इसके लिए ज़रूरी है कि नीयत इस बात की हो कि अल्लाह मैं गुनाह से बचने के लिए कर रहा हूँ। एक बात यह कि गुनाह से अपनी हिफाजत, गुनाह से बचना, दूसरी बात यह कि औलाद नेक पैदा हो। अब जब औलाद नेक पैदा होगी और उसके लिए दुआ भी करेंगे, तरीक़ेकार भी सही इख्तियार करेंगे, तो ये औलाद जो नेक पैदा होगी ये सदका जारिया है। और इसका हमारे मरने के बाद, अगर ये हमारी ज़िंदगी में इस औलाद की मौत वाक़ हो गई, हमारी ज़िंदगी में अगर उस औलाद की मौत वाक़ हो गई तो हमारे लिए निजात का ज़रिया बनेगी। तो उसके लिए जो है वो निजात का जो है वो ज़रिया बनेगी। और अगर हमारी मौत पहले वाक़ हो गई तो उसके बाद क्या होगा, हमारी मौत पहले वाकई हो गई तो वो हमारे लिए दुआ करने वाले बनेंगे, हमारे लिए सदक जारिया बनेंगे। अगर औलाद दुआ ना भी करे लेकिन ये है कि अगर मैंने उसकी तरबियत की है दीन की और अगर दीन का काम जो करेगी औलाद उसका सवाब मुझे खुद बहुत उसके बराबर मिलता चला जाएगा। जैसे कि हजरत ईसा नबी जी अलैहिस्सलाम का वाकया आता है कि हजरत ईसा नबी जी अलैहिस्सलाम गश्ती नबी हैं, चल फिर के हजरत दावा देते थे, गुजर रहे थे, देखा कि कब्र पे अजाब हो रहा है और जहाँ अजाब हो रहा है वहाँ नबी के लिए रुकना मना है। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, जब गश्त के बाद वापस तशरीफ लाए उस जगह पे पहुंचे कुछ अरसे के बाद, देखा कि उस कब्र पे अजाब नहीं नाजिल हो रहा, रहमतें नाजिल हो रही हैं। ताज्जुब हुआ, रुक गए। ताज्जुब हुआ कि बढ़ने के बाद तो इंसान अमल नहीं कर सकता, तो अगर आमाल बुरे थे उस वजह से सजा हो रही थी तो अब आमाल अच्छे तो उसने नहीं किए, आलम बरज़ख में तो अमाल नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है? अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे इस बात से आगाह फरमाए। अल्लाह ने फरमाया कि इसको जो अजाब हो रहा था इसकी बदआमालियों की वजह से हो रहा था, इसका निकाह हुआ तो इसने ये ख्वाहिश की कि औलाद जो मेरी पैदा होगी मैं उसको दीन की तालीम में लगाऊंगा, अल्लाह की किताब की तालीम में डालूंगा। अभी इसका बच्चा पैदा हुआ छोटा था, इसका इंतकाल हो गया, अब ये अपनी बात को पूरा नहीं कर सका। बच्चा आज ही पढ़ने के काबिल हुआ है और इसके लवाहिकी ने कहा कि उसकी ख्वाहिश थी इसके बाप की कि इसको दीन की तालीम में लगाना है, तो आज ही अल्लाह की किताब की तालीम के लिए उसको बिठाया गया। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तो सारी शरीयतों में है, कुरान मजीद तो नबी नाज़िल हुआ लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नुज़ूल तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम पर। तो उस बच्चे ने आज पहला सबक पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इस बात पे हया है कि बच्चा तो मुझे रहमान और रहीम कह रहा है और मैं उसके बाप को अजाब दे रहा, तो मैंने उस अजाब को रहमतों के अंदर तब्दील कर दिया। अब बच्चे ने दुआ नहीं की लेकिन बच्चे ने ये पढ़ा है क्योंकि इसकी ख्वाहिश थी, ख्वाहिश में जब अजर है तो जब मेहनत करेंगे औलाद के लिए तो फिर कितना सदका जारिया होगा, कितना अजर होगा। तो हवा के सिर्फ इसको लुत्फंदोजी को सामने मत रखो बल्कि इसको भी जरिया बनाओ अपनी आखिरत का और अपने अच्छे अमल का जरिया बनाओ। और हमें वत्तकुल्लाह, डरते रहो अल्लाह से, आलमो और जान लो अन्नकुम यकीनन तुम मुलाकू मुलाकात करने वाले हो उससे, एक वक्त आएगा जितनी गफलत से जिंदगी गुजारनी है गुजार लो, एक वक्त में तुमने उसके सामने पेश होना है, जब पेश होना है वह बशीरिल मोमिनीन। क्या नबी अलैहिस्सलाम ईमान वालों को कि जो ईमान की पुख्तगी रखते हैं, अकीदा दुरुस्त है और ईमान के तकाजे पूरे करते हैं, वह उनको खुशखबरी सुना दो। आगे नहीं फरमाया किसकी खुशखबरी सुना दो, बस ये उसूल जेन में रखें, जहाँ खुशखबरी मुतायन है वहाँ खुशखबरी का जिक्र मौजूद होगा कुरान मजीद में, और जहाँ उसके बाद खुशखबरी का जिक्र मौजूद ना हो वहाँ इसका मफहूम यह है कि इतनी नेमतें होंगी कि जिनका ये शुमार भी नहीं कर सकता। अल्लाह मुझे आपको भी खुश नसीबों में बना दे। वापस दावा अपराध और तफरीक, इफराद और तफरीक जो है ना ये तीन लफ्ज हैं, एक है इफराद, एक है तफरीक, एक है एतिदाल। इफराद ये है कि जिस चीज़ को नहीं मानना उसको भी माना जाए, यह है इफराद। जो काम नहीं करना उसको किया जाए, ये इफराद है। तफरीक यह है कि जिस बात को मानना है उसको ना माना जाए, कि अल्लाह को मानना है अल्लाह की सिफात को मानना है तो अल्लाह की किसी सिफात का इनकार करेंगे, या नमाज का पढ़ने का हुक्म है और नमाज के पढ़ने में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो यह तफरीक है। इफराद यह है कि जब सूरज निकल रहा हो सूरज डूब रहा हो या जवाल का वक्त हो उस पर नमाज नहीं पढ़नी, अब उस वक्त भी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, बाकी नमाज की पाबंदी भी कर रहा हूँ इस वक्त भी कर रहा हूँ, ये इफराद है। कि जिस चीज़ की मुमानियत है उसको इख्तियार करना ये इफराद है, और जिसका हुक्म है उसको छोड़ देना یہ تفرید ہے, اور ان دونوں کے مقابلے میں اعتدال ہے. اعتدال یہ ہے کہ جس چیز کو ماننا ہے, جس کام کو کرنا ہے اس کو کرنا, اور جس کو نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا, اور جس کو نہیں کرنا منع ہے اس کو بچنا, اس کو اعتدال کہتے ہیں. تو اس امت کی خصوصیت اللہ نے قرآن مجید میں اعتدال فرمائی کہ یہ حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں, اپنی مرضی سے یہ چیزیں اختیار نہیں کرتے. تو جن چیزوں سے روکنا ہے, روکنے کا حکم ہے, ان سے رکنا اور نہ رکنا یہ افراد ہے, اور جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو نہ ماننا یہ تفریق ہے. اور اعتدال یہ ہے کہ جس کے ماننے کا حکم ہے اس کو ماننا, اور جس کے نہ ماننے کا حکم ہے اس کو نہ ماننا یہ اعتدال. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اجر امیر المؤمنین والمجاہدین, اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.